नमः शिवाय। अरे कोई पूजा पाठ वाला भी तो ले जावे हमें, ये चिड़िया घर में यही मिला तुझे? पूरे इंडिया का दर्शन करा रखे। चलो आजा बेटा। जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शुक्रदेव रे महेश्वरा। अम्मे शाम को मिलता हूँ। मेहरबानी करके कुछ कमा के घर भी ले आना, सब यात्रियों पे लुटा के मत आ जाना। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे आना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। महेश्वरा।